lots of fun with Mr. Snowman. To the little buckaroos, knock him down. When it snows. Da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Kako čuvati okoliš, što učiniti u slučaju da nešto nije u redu ili da nešto primijetite, poštovani slušatelji, evo čućete u nastavku programa u ovih sljedećih 10 minuta. Naši gosti danas su Goran Sabol, voditelj zelenog telefona u Nobilisu, Ivica Pongrac, voditelj odsjeka za komunalno i prometno redarstvo grada Čakovca. Dobar dan, želim lijepi pozdrav. Dobar dan. Dobar dan. Kako je? Pa evo, u našem gradu? Malo hladno, evo ga, ali vidim da se klizalište priprema da bude večer sigurno spektakularna. U našem gradu lijepo i čisto, uredno, Ivica, je li čisto u i uredno? U našem gradu uvijek najljepše i u našem gradu uvijek sve najbolje. Najbolji, najljepši kontinentalni grad. Tako je. U Hrvatskoj. Mi uvijek volimo reći grad po mjeri čovjeka. Tako je. Imate i brošuru novu, najavili smo prošlog puta, naziv je Možeš i ti, građani imaju pravo na što, na pristup informacija, pretpostavljam, na sve ono što mogu ostvariti kao svoje pravo, ono što zamijete, što mogu prijaviti također, Ivica. Pa gledajte, s obzirom da je zakonska regulativa koja definira komunalno gospodarstvo vrlo široka, mnogi zakonski akti raspršeni su po raznim ministarstvima i djelovanje je vrlo teško kako za samo komunalne redare, tako i za sve druge službenike koje se bave ovom tematikom komunalnog gospodarstva. Ja u ovom slučaju pozdravljam prije svega udrugu Nobilis koja se stvarno angažirala i koja je izradila ovu jednu vrlo kvalitetnu literaturu koja može građanima konačno, iz koje građani mogu uvidjeti kako i prema kojim službama se moraju obratiti ukoliko primijete nekakvo nepoštivanje komunalnog reda ili sve nešto što se događa na javnim površinama. Prije svega ova literatura točno upisuje, pa čak i na slikoviti način, dočara svakom građaninu ono što se vidi u prostoru i ono što bi trebali oni napraviti i na koga se obratiti ukoliko žele, a interes je svakoga od nas da želimo da bude ljepši okoliš i da nam sredine budu što bolje uređenije, znači da se mogu obratiti na svaku instituciju. Također imaju pravo i prijaviti problem, postoje i brojevi telefona, postoje službe komunalnog redarstva u gradu u kojem žive ili u općini za primjerice sva ona onečišćenja ili neki problem ili možda divlje odlagalište otpada, neovisno o tomu radi li se o privatnoj ili javnoj površini, mogu ujedno i napisati kratku izjavu o tom događaju, što preciznije opisati sve što se događa, mogu čak i fotografirati lokaciju ili odlagalište. Pa tako je, ali ova literatura građane upućuje i na sve one druge službe za koje vjerojatno građani ti ne znaju da bi se trebale baviti s određenom problematikom. Ja sam svjestan toga da svi svoje probleme uvijek traže u sredini u kojoj im je najbliže, to je svakako grad i to je svakako služba komunalnog redarstva u kojoj svi, bi se reklo, sve znaju. Međutim, moram reći da komunalno redarstvo kao služba nije, nažalost, zaduženo za sve poslove s kojima im se građani obraćaju i da komunalno redarstvo i nema ingerencije u postupanju prema svakoj problematici koja se događa. Zato je tu brošura koju bi bilo dobro imati kod kuće. Tako je, zato ova brošura upućuje na pojedine slučajeve, na pojedine institucije i na svu proceduru koju bi građanin, eto, barem u nekakvoj početnoj fazi morao znati ili trebao znati kada želi pokrenuti nekakav postupak. Možemo reći slušateljima da ukoliko imaju neko pitanje ili kakav problem, mogu se javiti i nama ovog trenutka na broj našeg telefona 040-310-547. S nama je također i Goran koji uvijek sudjeluje u emisijama vezano uz Gorane suradnju, ne samo s Odsjekom za komunalno i prometno redarstvo, već puno surađujete i s mladima u školama, što je vezano i uz brošuru, ali i uz sve ostalo što se događa ovih dana. No prvo ćemo čuti pitanje. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Pitanje je, jel može? Može. Da li se može obraziti komunalnom redarstvu ako uočimo da susjedno otvoreno me pali otpad? Dobro, sad ćemo čuti odgovor. Hvala. Ivica, recite. Pa svakako. Svaki onaj na svom području, ako postoji služba komunalnog redarstva, može se javiti u komunalno redarstvo. Ono će postupiti prema svojim ovlastima. Ukoliko nema službe komunalnog redarstva, ja predlažem građaninu da uvijek zovu centar 112, koji su nakon toga spremni, odnosno i obvezni poziv proslijediti nadležnoj službi koja će postupiti u takvom slučaju. Ako je to velim s područja grada Čakovca, grad Čakovec ima dežurne komunalne redare 24 sata, njihovi brojevi telefona su objavljeni na internet stranicama grada Čakovca i u svakom slučaju mogu izaći na lice mjesta ili u toku radnog vremena ili van radnog vremena postoje dežurni komunalni redar. Centar 112 prije svega za općenito dogovor i uputiti na pravnu službu. Slušamo sljedeće pitanje. Dobar dan. Dobar dan. Lijep pozdrav vama i gostima. E, ja imam jedno pitanje. Ja sam recimo stanovnik Savske Vesi i ja puno šećem sa psom, recimo ono polje oko Savske Vesi i tam do Ivanovca, do Lovačkog. Ja nailazim na smeće na svakom koraku. Recimo tu su jogurti, tu je sve. Mene zanima kome se treba obratiti, ko je zadužan za to područje, za čistoću. Evo sad ćemo čuti, hvala na javljanju, lijepi pozdrav. Doviđenja. Do slušanja. Ivica, recite. Pa evo, ako sam dobro razumio slušateljicu, radi se očito o divljim odlagalištima otpada koja je zatekla prilikom šetnje sa psom. Ako se radi o nekakvom takvom divljom odlagalištu, svakako ga treba prijaviti. Komunalni redari obilaze područje grada Čakovca i pripadajućih mjesnih odbora. Sva divlja odlagališta identiraju se u gradskom proračunu i postoje određena sredstva za njihovo zbrinjavanje, ali prije toga ukoliko postoji mogućnost pokušat će se naravno kroz nekakve dokaze koje se zateknu na licu mjesta pokrenuti postupak prema onim osobama koje su takvo smeće odložile na nekakvoj javnoj površini, ali velim, prije svega naravno to treba prijaviti. Isti trenutak će sigurno komunalno redarstvo izaći na lice mjesta i poduzeti sve što je u njihovoj nadležnosti. Slušamo sljedeće pitanje. Dobar dan i vama. Mene zanima što možemo učiniti ako sumnjamo da se građevina gradi bespravno. Dobro, hvala na pitanju. Pa eto, ako se radi o bespravnoj gradnji, predlažem prije svega da se pozove nadležni građevinski inspektor koji je zadužen za nadzor i kontrolu. On će poduzeti sve ove mjere koje su u njegovoj nadležnosti, izvršiti provjere i pokrenuti određenu proceduru. On može naravno ući u privatni posjed, zatražiti na uvid određenu dokumentaciju od stranke i u skladu s tim pokrenuti velim postupak. Što se sve događa ovih dana, Goran, možete nam reći, ne samo da surađujete i radite na tim brošurama, već izrađujete još nešto novo. No, pa uvijek u Nobili su uvijek živahno, imamo pregršt akcija. Ja bih samo prije nego se osvrne vaše pitanje samo podsjetio građane da uvijek mogu svoj primjerak brošure možeš i ti u tiskanom izdanju podići u uredu Nobilisa svakim radnim danom, evo ga, kad su mi tamo, znači od nekih može 8 sati do 15 sati popodne. A na vaše sad pitanje, evo ga, konkretno što ima novo Nobilisu, pa evo ga, surađujemo s mladima što više je moguće jer smatram da je to veoma bitno kako bi djeca naučila što bolje brinuti o okolišu. Trenutno aktualno ono što imamo, što provodimo ovaj tjedan i što ćemo provoditi naredno u ponedjeljak, pogotovo u osnovnoj školi Novo Selo Rok, to je inicijativa Izradi svoju platenu vrećicu. Naime, plastične vrećice veliki su današnji problem i ovim putem smo htjeli djeci u osnovnim školama približiti jedan kreativan način tome kako možemo čuvati okoliš. Platnene vrećice konkretno su dosta su izdržljive i s djecom radimo na tome da uz stari tekstil koji imaju kod kuće, znači krpe, majice, pidžame koje su već prerasli i koje imaju iz mlađih dana, da jednostavno izrežu neku šablonu, životinju, automobil, što god žele, jednostavno uz pomoć igle konca praznu platnenu vrećicu tako ukrase i na taj način evo ga, čuvaju okoliš i pridonose jednoj takvoj promociji zelenog života, da tako nazovemo. I u posljednjoj minuti, gospodine Pongras, da čujemo kakvo je stanje trenutačno, jesu li građani savjesni po pitanju očuvanja okoliša i samim time kvalitete života u svom mjestu? Pa gledajući unazad sigurno 10 godina da se stanje u prostoru svakako popravlja. Ja iz godine u godine kod rađenja evidencija koje imamo i o divljim odlagalištima i o nekim drugim takvim prostorima za koje smo prije toga evidentirali da su u lošem ili nekakvom erotivnom stanju, primjećujemo da ih je sve manje. Mi nastojimo naravno svake godine odraditi dio poslova na sanaciji, nakon toga pokušavamo držati ih pod kontrolom i građane upućivati na odlaganje otpada onako kako je propisano našom odlukom. Građani, naravno, kao što znate, na području Međimurske županije općenito, a osobito grada Čakovca, vrlo svjesno odlažu komunalni otpad naspram drugih gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Tu sigurno prednjačimo ispred svih i možemo sigurno biti ogledni primjerak. Naravno da to još uvijek nije dostatno i da bi trebalo i edukacijom i ovakvog tipa kao što je danas ova emisija ukazivati građanima da samo svojom savjesnošću mogu doprinijeti, kao što je malo prije Goran spomenuo, eto, zelenom životu. Hvala vam na svim informacijama, lijepi pozdrav, do slušanja. Hvala vam. Hvala vama. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi.